tumia elimu ya hadithi wala ujaleta data za kielimu. Kuna tumia data za kielimu, hujaleta hapo. Mfano mmetumia hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tabana hadithi iko ndani ya Jami' at-Tirmidhi. Wasema yani Jami' at-Tirmidhi hadithi zote sahihi. Sikuna hadithi dhaifu. Hiyo bado ije kwa hoja ya kusema kwamba haikusihi. Tambia kwamba hii haikusihi. Kwa sababu ukisema kwamba kuna nusu dhaifu, utakwambia kuna nusu sahihi. Na katika sahihi ni hiyo aliyosema. Kwa hiyo anambia hiyo aliyosema ni dhaifu kadha kadha kadha na hauwezi. Huna njia ya kufanya hivyo kwa sababu ni jahili. Jahili. Kwa hiyo wao katika itikadi yao wanajaribu kufika suala hili na kuwa wao ifanye kujiweka karibu na Uislamu kwa kutoa huduma za kijamii kama kuchimba visima, kusaidia maulidi, kufanya hivi, kujenga nyumba za yatima, kuwasaidia Waislamu katika mambo tofauti tofauti ili kujikaribisha na Waislamu waonekane na wao ni Waislamu safi. Na kila jambo linalohusu Waislamu, mambo ya harakati za kiupuzi na nini, watu wakiandamana na huku, basi wao walifanya washabikia na kuyatangaza mambo yale na kuyaunga mkono ili mradi waonekane na wao ni Waislamu safi. Lakini nisati historia utakuta Uislamu safi hauko na mashia wala wao hawafanani na Uislamu safi kwa sababu zifuatazo. Mimi katika sababu hizo ni kwamba kwa wao maadui zao ni wale waliotawanya Uislamu duniani. Sababu kihistoria hasa hakuna dola ya kishia hata moja duniani iliyotambaza kwenda kufungua mji wa kikafiri. Hata moja. Hakuna dola ya kishia. Yatakuwa katika kijikata kimoja tu kama hiki kitata hiki mtakishia kimefunguliwa baada ya kupiga Mayahudi au kupiga Wakristo wakachukua dola hiyo. Hapana, hata siku moja. Ni al-sunna wal-jamaa, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hao wanaotukanwa ndio waliokwenda kufanya fasi katika miji hiyo. Kwa hiyo hao wanaopiga vita hawa na kuwatukana hawa, hii kuonyesha wazi kwamba wao wanawachukia Waislamu na huu Uislamu tuliokuwa nao si Uislamu kwa wao. Bali pia imefikia kipindi kwamba Waislamu sasa, dola ya Kiislamu imekaa sawa sawa, Waislamu wameendelea vizuri na mambo yao, na elimu tofauti tofauti ishaingia katika Uislamu. Ibn al-Alqami na At-Tusi ni mashia hao, walijipenyeza penyeza mpaka mmoja akafikia kwamba ni waziri katika dola ya Kiislamu. Kajipenyeza penyeza mpaka kama vile mnavyojua kwa tabia zao. Kumbe Shia asema mtaniona tu mimi. Mtanjua mimi mnani. Basi alipofika mansabu ya uwaziri katika dola ya Kiislamu, dola ya Abbasia, yeye ndiye akaunda mipango kabambe ya kumuita Tatari kutoka Mongolia. Jeshi la Tatari kutoka Mongolia wakaja na jeshi kubwa, jeshi la Aramran, wakaanza kuteka miji ya Kiislamu, mji na mji, wakitia moto na kuua. Waliua zaidi Waislamu 700. Mpaka wakiliteka Baghdadi, wakafanya uchafu ambao kihistoria Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Kathir katika kitabu chake Al-Bidaya Watu an-Nihaya alizungumza, ameshindwa kueleza chochote, bali akasema rejeni katika Al-Kamil ibn al-Athir, uchafu uliofanywa na Tatari katika miji ya Kiislamu. Na Ibn Alqam al-Attusi namna alipoteza mchezo wa kuweza kuisambaratisha dola ya Kiislamu. Bahati mbaya akaja mtu mmoja akiitwa Khomeini Ayatollah, mwanzoni miaka 80 na mwishoni miaka 70, akatangaza jumhuri ya Kiislamu. Lakini aliandika vitabu vyake viwili, kimoja kikiitwa Kashful Asrari na kingine kikiitwa Al-Hukumatul Islamia. Vikafunguliwa vitabu vile, ikakuta mwene ndani anamsifia At-Tusi na Ibn al-Alqami. Asema inafaa kwa mtu msia kushirikiana na watu nawasib, yani ahli sunna nawasib, yani maadui wa ahli bait, kushirikiana nao lakini ala bishaklin, yani kwa shakli ya nje tu hivi ataonekana kama naye pia yumo, lakini yupo tu pale. Alafu akayafanya kama waliyofanya mabingwa masajidi wawili, Ibn al-Alqam na At-Tusi, akawasifia akawapongeza sana kwa yale waliyofanya na waliyofanyia Waislamu. Waislamu wao kwa hivyo sisi tunataka kwamba sisi tuwe kitu kimoja na wao. Tatu tuombeshe tofauti zetu tuwe pamoja na wao. Yeye yule kama Ibn al-Alqam na At-Tusi hawezi kujirudia tena. Bali dhahiri shahidi alitokeza kwamba wao watakuwa wataka hivyo. La yarqubuna fikum illa wala dhimma. Kwa hiyo mambo mawili makuu, jambo la kusema kwamba Qur'ani imebadilishwa, ndio hivyo nalifishwa kwa sababu naogopa. Lakini jambo la pili kubwa kabisa ambalo ni kuwatusi na kuwafedhehi masahaba wa Mtume, hili hawalifichi, wanasema wazi. Na katika hili wanajaribu kutafuta dalili na hoja, lakini walipokuwa hawazipati hoja za msingi, kwa sababu Qur'ani Mwenyezi Mungu kashawasifia Waislamu na masahaba wa Mtume, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, Mwenyezi Mungu akawasifia dawa sana, yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada, mpaka mwisho wa aya katika surati At-Tauba. Mwenyezi Mungu aliingia tambira, qad radiyallahu 'anil mu'minin idh bay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثاب منهم فتحا فأثابهم فتحا قريبا أو أثابهم فتحا قريبا كما يقول لك قصة الفتح. أو من يزمه وتنبيه محمد رسول الله انبقى مش وآهية تتعي مشهد كسورة الفتح. فهذا كما مسحاب من يزمه على وصفية وصفة جامعة من القرآن ما يعني أن يتحدي ما يهودي من مسارة وأنبيه kwamba imani yao haiwezi kufikia imani yenye kukubaliwa, imani ya kuwasalimisha kuingiza katika pepo na kusalimika na moto, isipokuwa waamini kama walivyoamini masahaba. Fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw, iwapo wao wataamini kama mlivyoamini nyinyi, basi watakuwa ndio wameongoka. Kuonyesha kwamba masahaba walifikia kimo katika imani na jihad na vita vilivyopiganwa katika dola ya Kiislamu ni shahidi juu ya swala hili. Kwa hiyo wao wakawa na watu wengi masahaba. Sasa tunasema tunakariri aqida ahli sunna wal jamaa, ili watu ahli sunna wal jamaa wajue hili kwamba katika aqida ahli sunna wal jamaa kwamba masahaba kwa sisi wote ni waadilifu. As-sahaba kulluhum udul, wote ni waadilifu. Na hili bila shaka tunasema usiku na mchana, ana al-layli wa atraf an-nahar. Tunasema hili kwamba masahaba wote ni waadilifu kwa mujibu wa kitabu na sunna. Tambihi, tunaposema masahaba wote ni waadilifu hatukusudii kwamba masahaba wote ni maasumuna min adh-dhunub, hatukusudii hivyo. Uadilifu tunaokusudia sisi ahli sunna si uadilifu tunaokusudia mashia, kwa maana ya kwamba mtu kwa muadilifu afanye dhambi. Hapana, muadilifu anaweza kufanya dhambi, na haya Mwenyezi Mungu kayathibitisha ndani ya Qur'ani kama ilivyokuja katika Ali Imran, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من يسمون ونسمى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بقى مشوا آية قتك سورة آل عمران. عشان فنين هراك كمليان يكون يقفل ما أبو يمتك مسماها قمولا وملوين نكتك تطيق أما أطلاياك مطلاياك لكما في المطال ينبيه الأرض تطيق أنباء من أنه وشمونه مشمونه متقي أو متقين. Muttaqina kila mwana Mwenyezi Mungu anasema ni wale ambao wanajitolea mali zao katika hali ya furaha na hali ya madhara na taabu. Tena wanajizuia hasira zao. Walkaadhimina al-ghayz wal'afina lin-nas, na wanawasamehe watu wanapokosewa. Wallahu yuhibbu al-muhsinin, na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya ihsani. Kisha Mwenyezi Mungu anasema walladhina, na wale ambao watamungu ambao wao yaafi na utufishia pale uibadati lilmuttaqin. Walladhina, na wale ambao idha faalu fahishatan, wanapofanya mambo machafu. Na fahisha katika Qur'ani ina maana ya zina, kama wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Fahisha katika Qur'ani ina maana ya miwafi. Walutan idh qala liqaumihi أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فإن جل مانا لواط فوجا إلى ما لا يقومكم هو منك يا نبياتي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فوجا إلى ما لا ذنبياتي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما الفقود قد كان عام آية 154-55 هي مثل من يزمون يسمى إذا فعلوا فاحشا ولا تقوم مذنبي مبايا أو ظلموا أنفسهم أو لقد ظلموا نفس زاو ذكروا الله ولم كنبوك من يزمونه فاستغفروا لذنوبهم كيف كم سماها مذنبياء من يزمونه ومن يغفر الذنوب إلا الله ما هكون على سمي مذنب اسبقوا أفضل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لكن وقال هل يندليك ويالي ولا يطالنا هل يقوى الله ولا يوى هاتوني نمليه فهي تمعونا قتك ذاتي ذبيت سوشمونه na sababu ya mtu kuingia peponi na peponi waingia na mwadilifu mcha Mungu ni kwamba anapofanya dhambi basi mtakamsamaha Mwenyezi Mungu na sio kwamba mtu hakosei ayamia ijafahamisha hivyo kwa sisi tunasema ya kwamba masahaba ni waadilifu lakini pamoja na uadilifu wao naweza wakakosea lakini kuna mukasiratu dhunubi na miongoni mwa hayo ni jihadu fi sabilillah kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mukaffirati dhunub. Hiyo tusema masahaba wanakosea. Na hata tunapotaja makosa yao, kwanza pia haifai kueneza makosa ya Uislamu. Muislamu anapotajiwa uovu wake, wewe kumbata wako utatajiwa uovu wake, huwezi kukubali. Utaudhika na Mwenyezi Mungu atambia alladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ولا امباو ولا واوذي واسلام ولا امر واسلام ولا واكي وتكون مجبتاسنا مقوصة وليفانيا بس وتكون مجبتيا وزوشي نما ذنبي يليواز ذنبين من يسلوك تنبيا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمن Mwenyezi Mungu anasema wale ambao wanapenda uenee uchafu sifa mbaya kwa wale ambao wanaamini basi wao wana adhabu mbaya duniani na akhira. Kwa hivyo tukubali masahaba wakosea kwa sababu wao ni wanadamu, lakini je, yafaa kueneza makosa yao? Hiyo ni moja pointi. Na pointi ya pili, kwa nini tunazulia makosa? Kwa nini tuzungumzie makosa sahihi ya masahaba? Tutafuta makosa ya kuunda tukayasambika leo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haionyeshi kwamba hii ni dhagina na ghilu ambazo zimejaa katika nafsi zetu? Na wakati Mwenyezi Mungu atambia katika Qur'an, walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun, na wale waliokuja walifuatia baada yao muhajirin wa ansari, wao wanasema ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. مناناك تسبر سيسي مذنبيتو لندقو زيتو لتنقلية كتك ايمان الاف ونسماج ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امن ولا سجالية كتك ميويتك ولا مفنب وثنية ولا يمو ميميني يجب ان مفنب نتوكي وظهيري تسبب ما يسنبك مكوسة ما وحوانا miongoni mwa makosa hayo ambayo hawana masahaba wa Mtume, utawakuta vijishia vya ovyo vya ulimwengu ambavyo hawajafanyia hata tano Uislamu ukaendelea mbele, bali wao wameingia kwenye Uislamu kwa sababu ya pesa ya bwana fulani na bwana fulani. Umekuja kwa ajili ya kula na bwana fulani huyo akifa, basi wewe ili hawataki tena. Utakuta akwambia nini masahaba ya adilifu? Masahaba ya adilifu wapi bwana? Mtume atambia kwamba itako saba ni mubiqat. Ogopeni saba dhambi kubwa zenye kuangamiza, dhambi saba kuu zenye kuangamiza. Akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema utawalli yawm az-zahd, na kukimbia katika safu ya vita. Si masahaba wamekimbia vita vya Uhud? Abdullah ibn Abi Nasir anataja hapo kitabu chake pia na sahaba. Masahaba walikimbia katika vita vya Uhud. Si nasema ndio wamekimbia vita vya Uhud. Lakini vita vya Uhud watu walikuwa kimpigania nani? Na waliza nini Uislamu hapa? Watu walikuwa kimpigania nani? Walimpigania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walimpigania dini ya Mwenyezi Mungu ipatakuwa juu, na kalimatullah itakuwa al-ulia. Maana Mwenyezi Mungu ni juu. Sasa Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyepigania vita hivi anasemaje? Ukifungua sura ya Ali Imran utakuta Mwenyezi Mungu anasema إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استغل منهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. حكيك ولي أنباءه wamekimbia siku ambayo walikutana makundi mawili ya Uislamu na washirikina, hata na vingine aliyowatelezesha waliyotana wakimbia ni shetani. Kisha Mwenyezi Mungu asemaje? Wala qad afa Allahu anhu, Mungu ameshawasamehe ndani ya Qur'an. Sasa wewe kuja kueleza makosa kama haya, masahaba wamekimbia bwana vitani, hivi kweli wataka kitu gani? Nini mnachotaka kwa Uislamu? Unataka kuambia nini makafiri utakufueleza nini? Huoni kwamba hizi ni choke ya dhahiri? Huoni kwamba hii ni dhili? Ndio maana tutasema Ushia na Uyahudi ni chapa kwa ya pili. Ni kama vile uchukue kitabu hiki ukakitoa photocopy pass, kwa ni chapa kwa ile ya pili. Basi ni Yahudi 100% kwa sababu wajua kipiga kwa masahabu wapiga kisamini. Pale pale ndio utakikana kwenye kidonda pale pale. Ndio maana wanalenga pale. Tukio jingine kwambia Mwenyezi Mungu asema bwana katika Qur'ani, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi am tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim, kama nilikuja katika An-Nur. Na watahadhari wale ambao wanakhalifu amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isije ikawafika wao fitna au ikawafika adhabu kali. Vile vile Mwenyezi Mungu anasema fala wa rabbika hatana na atakum wala waqu la yu'minuna hatta yu'akkinuka fima shajara bainahum, hawatakuwa waumini mpaka wakufanye hakimu kwa yale ambayo wamekosana kusana kati yao. Kwa Mtume Muhammad lazima awe hakimu. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, wala wasipate katika nafsi zao shaka yoyote kwa yale uliyohukumu, na wanyenyekee kwa Mwenyezi Mungu, nyenyekee wakubali. Sasa tu aya nyingi tu za kuamrisha watu kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha anakuja kwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tukio la Hudaybia aliamrisha masahaba zake, nyweni nyuta zenu na wasinjeni wanyama wenu. Masahaba wakakataa. Falam yakun minhum ahad, akusimama yeyote kutekeleza amri hiyo. Sasa Tijani na Abdul Nasir wakamwambia, haya sasa masahaba waadilifu vipi? Mbona wakataa kuvunja amri ya Mtume? Hizi ni katika shubha na maneno yanayozungumza dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kile jawabu ni rahisi, sisi tunawajibu kwa jawabu kuu mbili. Popote pale utakapokuwepo mshio, kwa sababu mshio mbingu ni vitu vyao miongoni mwa hao kina bila nasi. Tuambie nyinyi mmetoki binafsi. Na hao mabwana wakubwa, lakini aina thara wa aina thuria wa aina ba'ra min ba'ir. Yote iko wapi na uko wapi mchanga bwana? Vipi atafanana ngamia na mavi ya ngamia? Wapi kwa wapi? Hawezi kufanana. Wa aina bara, asema aina thara wa aina thuria, wa aina albara min ba'ir. Wapi kwa wapi? Mbali kwa mbali. Kwa hivyo na masahaba Mtume kama vile mavi ya ngamia na ngamia tofauti kabisa, hawezi kufanana. Kwa hivyo ndivyo ni chuki binafsi, na hawezi kufaulu. Mutu bi ghayrikum inna Allaha alimun bi dhati as-sudur au inna Allaha ma'ana. Kwa hiyo nawaambia hivi katika jambo hili, na kwamba hakutii hata mtu mmoja. Tunawaambia kwanza Ali bin Abi Talib katika mambo haya, jambo hili alikuweko. Na yeye mko ndio mwandishi. Na nyinyi mnasema kwamba Ali ni maasumu na dhulubi hakosei. Sasa jambo la kwanza itabidi mfanye kazi moja kubwa sana. Kwanza tunawapa kazi ya kumtoa huyu mtoeni. Asiwemo. Atatoka kivipi? Kwa njia gani mtamtoa? Kwamba yeye sijui leteni falsa zote zile za kumtoa Ali bin Abi Talib, lakini kwa riwaya madhubuti hawezi kumtoa. Na kama mtashindwa kumtoa, basi mjue si mahasumu, kwa sababu pia alikosea. Kama atakubali kwamba kweli maswahaba waliamua kumwasi Mtume, basi Ali bin Abi Talib yatoki, na yeye atakosea, na yeye si mahasumu. Na hii ni dalili ya wazi kuonyesha kwamba Ali si mahasumu. Pili, tunawajibu kwa aya iliyomo katika suratul Fatiha. Katika jambo hili hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Fath akateremsha aya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajar fa'alima ma fi qulubihim. Hakika amebaiye Mwenyezi Mungu, amewaridhia Mwenyezi Mungu wale ambao wamekupa bai'a wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam chini ya mti, na Mwenyezi Mungu alikuwa akiyajua yaliyomo katika nyoyo zao. sare tafsiria leo mlango wenyewe zawadi ni Mwenyezi Mungu si wewe. Si wewe. Wewe huwa nafasi yoyote. Wewe unyo ujijui ujitambui bwana. Inna Allah alimun bi dhati as-sudur. Hiyo ndio inatambia kwamba watu hao walikuwa watu bora na walikuwa ni 1400. Watu 1400 Abu Bakar alikuwa. Utasema lakini si masahaba wote ndio ni 1400 sio masahaba wote lakini miongoni mwa hao ni Ali na Abu Bakar as-Siddiq alikuwepo mbona mamtukana Umar al-Faruq alikuwepo mbona mamtukana Uthmani yeye ndiye ambaye Mwenyezi Mungu amemrisha ifanyike baia pale kwa ajili yake yeye kwa sababu yeye ndiye alitumwa na mtume na ikapita habari ya kwamba ameuawa Uthmani mtume akawaita watu kwamba afanye baia baia ile imefanywa kwa sababu kutangaza habari za Uthmani kwamba ameuawa. Kwa wote hao walikuwepo, mbona mwafikana? Inaonyesha kwamba wewe unapambana na Mwenyezi Mungu, Mungu atangaza radhi, wewe atangaza laana. Ina maana laana itakurudia mwenyewe. Malengo nini? Haifu makamu au alamu walina aina maadhukifu, ukhidhu wa kutilu taktila. Wamelaaniwa. Kusema unapambana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ridwanu Allahi akbar. Jambo radhi ya Mwenyezi Mungu ndio jambo kubwa zaidi kwa jambo jingine. Kwa ndugu zangu katika imani kuna shubha nyingi ambazo wanazizungumza mashia wanawapa masahaba ya mtume kuwatuhumu na kuwaporomosha uadilifu wao ili wafikie sehemu moja ambayo ndio nitakuwa namalizia katika mhadhara wangu. Hii iliyokuwa nayo hapa ni fotokopi ya kitabu Fasulul Khitan fi ithbat tahrif kitab Rabbil Arbab, yani kitabu hicho ipo hivi Fasulul Khitan, upambanuzi wa maneno fi ithbat, katika kuthibitisha tahrifi kitabu Rabbil Arbab, kubadilisha kitabu cha Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah kitabu hiki ni niko nacho lakini ngoja nafuta kopi yake. Fasul Khitab fi tahithbat tahrifi kitabu Rabbil Arbab, upambanuzi wa maneno katika kuthibitisha kubadilisha kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hii ni mara watu wale wa Shia kitu An-Nuri Tabrasi wale wakimtaja wasema qaddasa Allahu ruhahu, Mungu alitakase aitakase roho yake, amezika Najaf na ni mmoja katika maradhi za kishia, anaandika kitabu hiki. Sasa tulipotazama na kuangalia kwa undani kwa nini hao wanawatukana masahaba wa mtume, wanataka kutufikisha wapi, kwa nini wasema hivi, kwa nini hawaogopi, huyu bwana asema hivi man ansafa, huyo kwenye kitabu Fasulul Khitab ambayo hiyo ni fotokopi yake. Hii ni sahifa kuanzia sahifa ya ni sahifa 106. Asema man ansafa nafsahu, yule ambaye ataitia katika insafu nafsi yake, wa amana nadharahu, na akaingiza ndani mtazamo wake, fi hali alqurani, katika ile hali ya Qurani, wa kaifiyati nuzulihi munajjama, na namna ya kuteremka kwake kidogo kidogo, ala hasabi hawahuduthi alhawadith walwaqa'i, kwa kiasi cha kuteremka kuja matukio, fi kuli bid'i 20 bid'i 20 sana, kwa muda wa miaka 20, fi amakina kathira, katika sehemu nyingi, mutabaida tofauti, fi hali safari, kuna katika hali ya safari, Qur'ani mtedemka safarini, mkuu wa safarini, walhadari na akiwepo mjini, wa fi khazawati wa ghairiha, na katika hali ya kuwa mtume kwa vitani na katika isiyo kwa vitani, sirran, mara nyingine Qur'ani mtedemka siri nyumbani kwake mtume, wa alania, na mara nyingine kwa dhahiri, ثم صرح طرفه كيش اكلي زنغوشة جتولاك واجعل فكره لا تيزنغوشة فكرياك في حال القوم المباشرين لجمع القرآن كذلك في تزام إلى حال يولي وليبشير في قصن القرآن الذين آمنوا وغيرنا فتكلم صحابا متوم يسمى الذين آمنوا بألسنتهم أما وميامين تكون لنزاعه ليحقنوا دماءهم إلي فتكوزلين دمزاعه وهم بين جاهل غبي na wao masahaba wa mtume wako katika ima ni mjio wa jingo wa pumbavu wa mualid mghawi au ni watu wenye kibri wenye kupotoka wala hina ali dini na mtu mwenye kuipuuza dini watahi mtishia il awwalin na aliyedangana katika njia zilizotangulia kwa watu katika makundi yaliyotangulia kudangana ni mtu kuwa hair hair ni mtu ambaye hajui njia ya kupita zimekuja njia nyingi amesimama hajui nielekee huko wala huko aitwa hair au tahin mtu aliyedangana katika njia. Kwa hiyo sema ukiangalia hali hao watu ambao wamedangana vile vile wasarifu himmatahu fi tarwiji kufri na watu ambao wamezitoa himma zao katika kuieneza kufuru وجبار يخاف يخاف من مخالفة نهيه وأمره لا أفوى من سسواه أمره وقته وخلفه أمرياته لما كتزياته أسمى وليس فيهم ناكونا كتكواه ويأتي من يرجى خيره أبين ترجي وخيرياك سي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا نهي ويوم نشره ولا أقول كتكها وأنباه تنزل تكفت أمان يشارزاه يسيرزك يفاني وأنباه يتاك يفاني لا يكاد يشك haikurubii kushuku mtu yani itakurubia mtu kutokutia shaka annahum kwamba hao masahaba akhasu nnasi qadra akhasu nnasi qadra ni watu waliokuwa na vyeo vibaya kabisa nafasi mbaya wa ajazu tadbira ni watu walioshindwa kimipango wa adhallu sabila na waliopotia njia wa akhsaru amala na ni watu walikula hasara katika amali akaendelea na ujahili wake na kufuru yake hiyo kwa kutokana na masahaba kisha akasema من أن يكبروا وأن يوفقوا على تعليف تمام ما أنزل على في تلك المدة أن يتوقم هوا إيه تياري يتولوزوا ويفكيشوا كي يتنغى قرآن كما يتوقم ليفو كما يتترم شوا كيشا كان لن يكسيما لتك مدهو على النحو الذي أراده الله فامتندوا أن يتكم يزمه سبحانه وتعالى من غير أن ينقص منه شيء أو يزيد فيه حرف أو يؤخر مقدم أو يقدم مؤخر بك مشو من الياكي kwa tukaangalia hala kumbe hawa wanapokawa katika na kuwafika na masahaba kumbe lengo lao atakawajiwatambia kwamba wale kusoma Qur'ani ni wajinga wapumbavu watu madhalimu wapotevu wale wapingaji wa dini watu yaani watu wasio na mipango wapotea njia ile kwambia sasa kama ikiwa Qur'ani imekusanya na hawa vipi tutakuwa ni sahihi na hawa watu walikuwa ni maadui bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumbe hilo liko ambayo wao walikuwa wanalitaka. Kwa hiyo mimi kuna mengi kuzungumza juu ya ushia, kuna mambo mengi mno na tofauti ya ushia na usunni au uislamu na ushia si kama tofauti tunavyofahamu sisi kwamba yote ni fiqh ala almadhhab alkhamsa kwamba katika fiqh ya madhhabu matano kama tofauti yetu sisi na wao ni kupaka, sisi tupaka miguu tuosha miguu wao kazi yao ni kupaka, sisi tufunga mikono wao hawafungi au sisi wao hiyo si tofauti. Ni mambo haya mambo yameiga kutoka kwa baadhi ya watu wa bid'a wao na itikadi yao, kwa sababu haya madhehebu ni mkorogo wa vitu vingi, fikra za kimu'tazila ziko ndani za kina al-Qadhi Abdul Jabbar na kina Abu Ali al-Jubai na wengineo, fikra zao zimo, fikra za kifalsafa zimo, na fikra za kiyahudi hasa ndio muumini wa dini yenyewe ya zimo, lakini nyuma ya pazia la ahlu baiti rasulillah zipo. Tutaingia basi nyuma ya pazia, nyuma ya Hussein na nyuma ya baadhi kidogo Ali na kitimbali kidogo Hussein Hassan, lakini hasa Hussein ya Hussein ya Hussein ya Hussein ya Karbala. Yote hizi kutakuwa vuga watu na kuziba watu kuza watu na kuinua mashairi mashairi yao ili kuona kama wao ni Muislamu sana. Kumbe kufuru yafu ala ujuhi ukafiri unaenea katika nyuso zao, bali baina uyunihim maktubun kafir katmithli dajjal, katikati ya macho yao kumeandikwa kafiri kama vile dajjal, kwa sababu hakuna mtu ambaye ameslimu au amekuwa ni Muislamu kisawasawa na amtusi khalifa wa kwanza Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa kueleza yako mengi, lakini kwa kulinda nguvu za msemaji na vile vile kwa kutoa nafasi za waulizaji, pengine wana mambo mengi kuuliza, na hasa ukiangalia kwamba pia Arusha waliathiri kwa kipindi kirefu, waliathiri kwa kipindi kirefu, pamoja na kwamba wao hawana lolote sasa katika Arusha zaidi kujenga hospitali na kufanya hivi, hawaweza kueleweka, lakini wana muda mrefu na waliathiri vijana wengi na wakaingiza vijana wengi na wanawake wengi katika muta, kwa sababu ala kwa wala kuli halifiasi mambo haya, lakini nikwenda kufikisha ujumbe wa kwamba sisi hatuna nafasi hata chembe ya kukurubia na mashia, hata chembe wala kujaribu haifai, kwa sababu hao ushia si Uislamu, wanaojua wajue na wasiojue basi ndio hivyo. Wallahu alam, صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. الله يبارك فيك. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. anasema kwamba ndio mwanzilishi wa Ushia. Sasa inasemekana kwamba yeye ndiye aleta fitna ya kuandika barua ya uongo kumpelekea Ali kwamba yeye Uthman Zakzaki mpaka alitafuta Uthman kule. Sasa hii habari nimeipata, lakini sina naye ujuzi wa kuomba kufanua zaidi kwa hiyo. Ni kweli katika zama alipoingia Abdullah bin Saba katika mji wa Madina alijaribu kuleta fitna, lakini kwa sababu mji wa Madina wengi wao walikuwa ni masahaba na watoto wa masahaba, ni kwa bali masahaba wapo kipindi kile, fitna ile haikuweza kuathiri kwa sababu elimu ilikuwa ikitolewa, na vile vile hata katika ile miji ambayo tayari ilikuwa ishaimarika kielimu kama sehemu za Syria, Sham, vile vile hakuweza kuathiri na wala kupata watu kutosha. Lakini katika miji kama ya Misri na Basra na Kufa na baadhi ya miji mingine katika wilayati za Kiislamu, Abdullah ibn Saba aliweza kupata watu kwa sababu bado ilikuwa ghaughaul nas, wako wengi watu maandamano wako wengi, yani tunasema wale watu wafuji yani wako wengi, na bado ile dini sahihi walijua akili ya Kiislamu. Hivyo basi aliweza kupenyeza mambo mengi ya kifitna. Miongoni mwa mambo hayo ilikuwa ni kuandikwa barua nyingi za uongo. Si barua moja, kuliandikwa barua nyingi za uongo. Kuna barua iliandikwa kwenda Kufa, ambayo Kufa ni mji uko ndani ya kwa sababu kipindi kile hakukuwa na utaalamu kama wa kisasa wa kudhibiti masuala ya tazwiri. Ni mtu tu kujua kuandika hati ya mtu fulani, ikaandikwa hati ya mtu fulani. Au kuchonga muhuri wa mtu fulani, ukachonga muhuri wa mtu fulani, hakuna kudhibiti. Basi vile vile iliandikwa barua ya urongo baada ya sulhu kupita, kwa sababu dhana potofu ziliingia kwa watu wa Misri kwamba mtu fulani alipewa kitu fulani, kina Abdullah bin Sarhi, kina nani wamepewa kitu fulani na nini, angalieni jamaa zake wa Uthmani ndio wametawalishwa, angalieni mtu fulani. Basi kale maneno ya fitna wakapandikizwa baadhi ya watu, hasa wale wanyonge wa kiimani, na hasa wanapotajia swala la mali na masala ya madaraka. Kwa hiyo watu waliathirika na jambo lile kiasi ambacho katokea fitna, lakini fitna ile ikaja kwa Sayyidina Uthmani radhiallahu anhu, ikaja ikasuluhishwa na watu wakakubaliana na tabia kwa imekwisha. Na kipindi kile kile kile ikaandikwa barua ya urengo kwamba Uthmani amesema kwamba hao ambao wamekuja kwenye sulhu sasa wa adwalimta wala wa zamani, kwamba wakija sasa hao muuweni, wauweni hao wanaokuja na ujumbe huo wauweni. Lakini mjumbe ule alikuwa ni feki na barua ile ilikuwa ni feki. Kwa hiyo wale watu walipoipata barua ile na kuisoma baada ya kumkamata mjumbe yule, walirudi haraka kwa hamasa. Na kipindi kile ilikuwa ni mwezi wa Dhulhijja, masahaba wengi walikuwa wamekwenda hija, na wengine bado walitoka katika baadhi ya futuhati islamia kwenda kwenye jihadi. Baada ya pale wale jamaa kurudi wakasema, bwana Uthman ni dhalim na ni khain, iweje andike barua hii baada ya sisi tushafanya itifaki kwamba sisi twende tukamuuzulu khalifa yule na tuchukue mahala pake, leo anaandikia barua ya kinyume? Haiwezekani. Na tangu hapo tayari ilikuwa chuki tayari ishajengwa. Sasa na ile suluhu ilikuwa ni kutengeneza kwa muda mfupi, lakini baada ya kuibuka hili tu ile suluhu yote ikawa imevunjika, watu wakarudisha yale yao ya zamani. Basi wakamzunguka Uthmani, na Sayyidina Uthmani radhiallahu anhu hakutaka makuu, akawa anawaamrisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kila mmoja achanguke asisogee kwa ajili ya kumnusuru yeye, na hayuko tayari mtu yote afe kwa ajili ya kumtetea yeye. Na mwenyewe ana ushahidi wake. Miongoni mwa hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alishaniambia Uhud, uthbut ya Uhud fa inna alayka, iko hadithi ambayo imekuja kusema katika hivyo, na hadithi nyingine ambayo vile vile bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Uthman kama ilivyokuwa katika Sahih Muslim, katika kitabu Fitan, kitabu Fitan alimwambia wazi Sayyidina Uthman radhiallahu anhu kwamba Mwenyezi Mungu atakuvisha kanzu, basi atakokuja kuwa, basi usiwakubalie mpaka atakukutana na mimi. Na hadithi hii katika fadhaili za Uthmani zimetaja kwamba Uthmani atakufa shahidi. Kwa hiyo Uthmani kwa hili akawa hana wasiwasi kwamba atakuja kuuawa. Kwa hiyo kwa hili akawaambia sahaba, msipate tabu wala msiwaruhusu watoto wenu kuja kunitetea. kiasi ambacho baadhi ya masahaba walitoka watoto wao, lakini Uthman alirudisha akamwambia, kama kweli ninyi mtaka mimi nikubali na ninyi, basi nirudini mlipotoka, wala msinitetee. Kwa wale wa madhalimu wale waliokuja walipata fursa ya kuweza kumvamia Uthman baada ya muda fulani, wakamuua Uthman radhiallahu anhu. Bali Uthman Sumayyah tukiza risala akamwambia, mimi jamani, mimi si ndio yule ambaye hafara biira Roma, na Mtume amesema man hafara biira Roma fa alayhi aljanna. Kuna watu walikuwepo katika kipindi cha Mtume alikuwa amesema maneno hayo, na wao washie kuyasikia. Na vile vile Mtume alisema, man jahaza jaysha al-usra falahu aljanna, fujahhastu jaysha al-usra, yule ambaye ataliandaa jeshi la usra atapata pepo, na mimi si miongoni mwao. Na Mtume alisema kadha kadha, akajitaja yeye. Kuna baadhi ya watu wasema ni kweli, wewe wasema ni kweli, akapigwa mtungu kule akaanguka chini. Tukasema kwa nini? Huyu kadirtadda, ambaye huyu mertadi, ni kweli amefanya hivyo, lakini mertadda amerudi nyuma. Basi kwa uovu wao walikuwa nao, wakamuua Uthman radhiallahu anhu. Kwa hili swala la kweli ni thabiti, lakini mashia wanaeleza tofauti, na wanasema kwamba Bibi Aisha radhiallahu anhu pia alichangia katika kumuua Uthman, kwa sababu alisema uktulu na'falan fa innahu kad kafara, muueni huyu mpumbavu kwa sababu amekufuru. Na hali yakuwa riwaya hiyo ikusii sanada ni wamatna haisi. Na Bibi Aisha alikuwa katika watu wanaopinga Sayyidina Uthman radhiallahu anhu kuuawa, na bali alikuwa hataki fitna katika jamii ya Kiislamu. Na vile vile katika sanadi yake kuna watu ambao ni warongo wamepunguzana, wala haifai kuchukuliwa sanadi kama hii. Ni hadithi za habariyun wa afatu al-akhbari ruwatuha, lau matatizo na ugonjwa wa habari ni waliopokezi wake. Kwa hiyo hili ni sahihi, lakini historia inatakikana isome kwa uchunguzi mkubwa sana, na inatakikana na hawa wote tusome historia illa al-muhaddithun al-mutawalli'un, isipokuwa wanawachuoni wa hadithi au wale ambao watakuwa na dazimia na mafundisho ya hadithi, wanajua namna gani wasichukue riwaya za kihistoria na sio kila mtu. Ndio jamani. Naam. Salam. Salamu kwamba hao mashia na al-bid'a. Ukiwaangalia kwa mambo yao wanashirikiana sana. Wengine na faraja sana na kwa pamoja. Wajua wanaita wenzao au wajua wapata wenzao ni nani? Mashia ndio wamepata al-bid'a au al-bid'a wao ndio wamepata mashia? Jawabu lako ni fupi sana. Jawabu la kufahamu hivi kwamba Shia na Masufi au Makurafi ni baba mmoja, mama mbalimbali, lakini hawajuani. Basi baba mmoja, mama mbalimbali, lakini hawajuani. Hiyo ndio jawabu. Swali jingine, kwa maana kwamba asili yao ni moja, watu wao wametofautiana tu baadhi ya mielekeo. Hawa wakufurisha masahaba, hawa wakutukuza mpaka kuwafanya kwamba katika daraja za miungu wengine. Na pita kusema hivi vitakusikia. Mimi swali langu ni kwamba katika kusikiliza mhadhara, kwa hakika umetoa picha kwamba mashia ni hongi binafsi si Uislamu kama kasi, lakini baadhi ya maulama wetu wanapoulizwa kuhusu Uislamu au kafiri wa mashia kutuambia kuna ikhtilaf baina ya maulama, wengine wanawakufurisha na wengine hawakufurisha. So mimi swali langu linakuja kwamba wanaowakufurisha maulama gani wanaowakufurisha hawa, na maulama gani wanaowapa Uislamu, na hao wanaowapa Uislamu ni kwa kile kitu, sababu kila dalili hapa tunaona ya kwamba hawamo ndani ya uwezo wa Uislamu hata kidogo. Wanaowakufurisha ni maulama gani, na kwa dalili zipi? Ama dalili mimi sina shaka, wale wanaowapa Uislamu wanawapa kwa dalili zipi? Nani akina nani? Kwa haraka haraka ni kwamba yani al-sunna wal jamaa, na hasa wanachuoni wa al-sunna wal jamaa, sijapata khilafu yoyote juu ambao ni madhubuti juu ya ukafiri wa mashia ambao wanaitakidi hadhi na sema hasa ar-rawafidh, kwa sababu bar-rawafidh ndio kama mashia hawa tuliokuwa nao leo, alafu kuna watu walikuwa wakiitwa kwamba fihi tashayyu, nasema tunasema katika kitabu cha jarh wa ta'dil kama labda mizanu al-i'tidal lisan al-mizan na baadhi ya vitabu katika jarh wa ta'dil lakini ni mudhahabi ni ibn hajar na wengineo, utakuta mambo mwana wachuoni fihi tashayyu unaona au mutahamu bitashayyu. Kuna tofauti kati kusema kipindi kile kuitwa tashayyu na rafu, kwa sababu tashayyu ilikuwa wanaitwa wa mashia baadhi ya wanachuoni kama baadhi imam an-Nasa'i yanasibishwa na tashayyu, kwa maana ya kwamba walikuwa wanamfadhilisha wengine Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib juu ya Uthman bin Affan, kwamba huyu ni bora kuliko huyu, ikawa hiyo ni tashayyu. Ama rafdu ikawa ni hii itikadi ya kuitakidi kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wameritadi kuitakidi mambo kadha wa kadha, kuitakidi kwamba haki ya ukhalifa ni Ali baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ilikuwa ikiitwa rafu. Sasa inapozungumzwa tashayyu kwa istilahi ya kisasa au shia kwa istilahi ya kisasa, sijaona wana wachuoni wote wamezungumza juu ikhtilafu juu ya swala hili. Hakuna ikhtilafu katika swala hili, swala ar-rawafidh ambao hawa tunaita mashia, lakini ar-rawafidh ambao itikadi hizi ambazo tunazitaja hapa ndio itikadi zao, hawa na wakuoni hawakutofautiana juu ya ukafiri wao katika itikadi zilizokuweko, bali kwa wana wachuoni hawa hawa wa kisasa katika suala kuwa kufurisha umetofautiana, je kwa wakufurisha wote kuanzia nambari wali mpaka wa mwisho jahili asiyejua, au wale majahili ambao kusomeshwa hoja ndio wanapewa udhuru? Na tofauti inakuja hapo sasa, wale wanaosema kwamba wote makafiri kama vile Ukatoliki kama vile Ukristo, tuseme kwa kile ni Kristo basi akiyenda kwa Kristo ni kafiri, kwa wote ni makafiri, ni mmoja msomeshwa hoja au kusomeshwa hoja. Na msimamo kama huu uko nao Sheikh Ibn Baz na wengineo katika wanawachuoni, wanawachuoni wa Sunna. Wengine wanasema hatuwakufurishe wote, bali kwa misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa ni kwamba ni lazima mtu jahili inapokuwa amepata jambo la kumkufurisha lakini kwa njia ya shubha, yani mtu amepewa dalili kama ya Qur'ani, hadithi, angalia masahaba, Mwenyezi Mungu akasema walidhina akapua kama baisha kwa aya za Qur'ani na hadithi za mtume na matukio ya Kiislamu kisahihi, kiasembato kwa hii ni haki, atababaisha akaingia katika jambo hili la pili, mtu huyu atakuwa amekufuru, amefanya jambo la kufuru lakini kwa shubha. Mtu huyu huwezi kumpa hukumu ya kufuru, kwa sababu kifungua vitabu vya akida wanasema kwamba laisa kullu man waqa'a fil kufri kafir kafiran, si kwamba kila aliingia katika kufuru basi ni kafiri, kama vile ambaye si kila aliingia katika bid'a ni mubtadi'. Hii ni kawaidi na vile misingi, ukisoma vitabu kama al-Aqidah wa al-Aqidah at-Tahawiyya na vitabu vingine utakuta misingi kama hii ya kiakida ipo. Kwa hiyo hawa wakafungua majali ya kusema kwamba mtu ambaye atakuwa amekufuru au amefanya jambo la bid'a kwa njia ya shubha basi hata kuwa kafiri mpaka asimameshwe hujja. Yaani hiyo hujja na bayani kwamba bwana sahihi ni kadha kadha kadha, ushia ni kadha kadha kadha, kwa hiyo usiamini. Hiyo kipengele hicho bwana sema hivi, kipengele hicho ni kadha kadha, ukambainishia hujja. Baada ya hapo basi una haki, akiwa anaendelea na kufuru na haki ya kumkufurisha. Kwa hiyo katika masuala ya rafidhi ambayo ndio ushia wa kileo, sijaona ikhtilafu za wana wachuoni. Sijaona ikhtilafu za wana wachuoni. Ikhtilafu za wana wachuoni zimezungumzwa za wana wachuoni wa tangulia, wanatofautiana katika masuala ya tashayyu, si masuala ya rafidhi. Si mnaelewa sisi? Na ndio hili natakikana nifahamike kwamba akida ya Ahli Sunna wal Jamaa ifahamike, kwamba vipi utaamiliana watu wa bid'a au vipi utaweza kumtoa mtu ndani ya hadhira ya Kiislamu nje ya Uislamu wakati gani? Hiyo mujarradi tu mtu kutenda kufuru utaende kafiri au mpaka asimameshwe hujja au mtu kufanya jambo la bid'a tu unauzushi utamwita mubtadi au la? Haya ni mambo yatakikana wayafahamu watu wa Sunna, jambo la kwanza kabisa kwa sababu ya akida. Kwa hiyo hii ikhtilafu hiko na wengi katika wanawachuoni wamekwenda kwamba hatutoa kufurisha wale ambao ni majahili juhali mpaka tuwasimamishie hujja. Nadhani hili limeeleweka, naona halina shaka ndani yake. Kwa hiyo huyu anayebakaisha mabaisha na mabatiza watiza hawa wajua wale hivi sijui kwa shuhati niokuwa nao, basi ujue huyu haujui ushia, yeye mwenyewe akasimamishie hujja, naona hatoi kuulizwa fatwa. Simenifahamu? Yaani kuna mtu kwa sababu haya mambo kufuatilia mambo kujua madhehebu na itikadi mpaka mtu abobee, na sisi tuna ugonjwa kwamba baadhi ya wanawachuoni wetu wa zama za leo hawana research za kudumu katika masala na kwenda vina, lakini ataka kuwa mufti alam katika masala yote. Kila swali atakamuuliza atakupa jawabu lake hapo kwa hapo papa. Mimi nasemaje kwa mashia? Ah, wajua sisi na wao hivi atazungusha huku ataremba, lakini kumbe hajafuatilia kwa kina itikadi zangu. Fuatilia kwa kina itikadi zangu utajua kina nani mashia. Ndio utaambia dhalikum at-tasayyu' wa tilkum at-tasayyi' ash-shia au haula'i ash-shia. Hao ni mashia na huu ni ushia. Kwa hiyo hili nadhani naomba lifahamike. Na nijaribu nadhani katika makajano nizungumza kitu kama hiki, lakini changa ku watu wengi hawakunielewa. Yaani nipata matatizo watu wengi sana hawakunielewa. Na wakawa wakachukua pale kutoka pale kwa zungumzo hilo kinyume na vile nilikuwa nimezungumza. Kwa sababu gani sisi hapo Rasulullah wetu tuna ugonjwa kutufahamu akida sahihi ya Kiislamu. Lakini huu ndio msingi wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sisi nimeeleweka au pia mmeelewa kimakosa? Sijui sana. Naweza kufanya cha pili sasa kwa ajili ya hao wanaosema Shia na Waislamu. Wana vigezo gani? Ndio nasema hivi, hawa ambao wanazungumza kwa vunga vunga hawa wenyewe watakasema shia hoja. Yaani kabisa wasema shia hoja waeleze kinacho ugao kwamba Shia ndio huu na huu. Hawajui, ndio maana wanasema hivyo. Kama karubawi naye ajui Uislamu. Ha, ndio hivyo ni kwamba tatizo la wale watu ni wetu ni wabadilishaji. Wanasema mambo kijuujuu kibadilishaji. Lakini wao ukisoma katika hayo wanawachuoni ambao kina Kardawa na wakubali katika ikhwanu muslimini, kuna mwanawachuoni mmoja akiitwa Daktari Mustafa Sibai. Daktari Mustafa Sibai ni katika ikhwanu muslimini wa zamani kabisa. Katika vitabu alivyoandika, aliandika As-Sunnah wa makanatuha fi tashri' al-Islam. Kitabu kimeelewa watu wengi wako nalo wanafunzi. Katika mukaddima wa kitabu kile kuna chapa ya zamani na ya sasa. Leo chapa zote mbili mimi. Chapa ya sasa amezungumza, na ya zamani pia amezungumza hivi hivi. Alizungumza akasema kwamba walikaa katika ile majlisi yao waliokaliwa Misri katika Azhar, chuo cha Azhar al-Sharif hiyo kwa kukiita mnahifu la sharaf lahu. Wamekaa wakazungumza na wakapanga mule ndani ya kituo chao. Wakataka kufanya takrib, wakaita ulama wa Shia kutoka Najaf na Qom, na wakaita wana watu wa Kisuni kutoka sehemu tofauti tofauti. Na mambo haya yalifanyika kipindi cha uhai na uongozi wa Mahmud Shiltuti akiwa kama ni mkuu wa chuo kikuu cha Azhar. Yakazungumzwa yozungumzwa kwamba kuna haja kubwa madhehebu ya Kisuni na Shia ya Athariya yaunganishwe kama kitu kimoja. Wale watu wote walitoka pale walikubali. Na ikaasisiwa jumuiya maalumu katika mji wa Cairo na vile vile katika nchi ya Iraki au Irani katika baadhi. Kama alivyoeleza yeye mwenyewe. Na ni baadaye nipate fikira hii kama imeelea. Bali wakakubali madhehebu ya Shia Jaafaria ithna sharia isomeshwe katika Azhar al-Sharif kama anavyoita wenyewe. Na kweli mpaka leo fikri hii ya madhehebu ya Kijaafaria kishia inasomeshwa katika chuo kikuu cha Azhar. Mwanawachuoni mmoja kiitwa Muhibuddin al-Khatib, Mwenyezi Mungu amrehemu mwanawachuoni huyu, akapinga zile rai, akasema haya yote mnayozungumza ni makosa, hatuwezi tukakaa kitu kimoja sisi ni Mashia. Akaandika kitabu kinachoitwa Al-Khututu al-Aridha ambacho kimefasiriwa kwa Kiswahili na Sheikh Musallam Ahmad Muhammad Musallam, misingi mikuu. Akifasiri kwa Kiswahili na vimekufasiriwa vile vile kwa Kizungu. Kwa hiyo akapinga kuonyesha kwamba itikadi yao hii si sahihi, kwa hatuwezi kwa pamoja tukakaa meza na umoja Mashia. Sasa huyu Mustafa Sibai anasimulia, anasema hivi: mimi nataka kunifuatilia swala nini sasa? Kataka kunifuatilia swala la umoja wa Kishia na Usuni. Anasema mimi nikafunga safari nikaelekea katika ardhi ya Najaf, nikamfuata Abdul Husaini Sharafuddin al-Musawi mwenye kitabu chake al-Murajaat, kitabu tegemezi kwa Mashia wa kileo. Asema mimi nikamfuata nikazungumza naye, vipi tutapeleka vipi mipango yetu na mambo yetu yatakwendaje, vitu gani. Asema mimi nimekwenda kwake kukutana kule umoja uendelee kwa nia njema, kwa nia njema, kwa kuona kwamba hawa watu ni wazuri. Asema baada hata mwezi kukaribia nikapata chapa kopi moja, nuskha moja ya kitabu kilichoandikwa na Sharafuddin al-Musawi akiandika kuhusiana na Abu Huraira. Kaandika Abu Huraira, ana kitabu chake kaandika Abu Huraira, mimi niko nacho. Sheikh al-Mudhirra sio? Ndio Sheikh al-Mudhirra yule. Sheikh al-Mudhirra Abu Huraira. Na kitabu chake kingine kaandika Sab'atun min as-Salaf, akawataja hao mashehe nini wanaotuoni masahaba wa mtume kina Abu Bakar na Umar na Uthman na kina Aisha na kina Hafsa radhiallahu anhum, kawa vuruga kweli kweli. Kwa hiyo kwenye kitabu kile sasa, hicho kitabu kilichoandikwa baada ya mkutano huo uliofanyika huko Misri, na Sharafuddin Musawi alikuwepo, min haythu la sharafa lahu wala din, alikuwepo kwenye mkutano huo, akaandika kwenye kitabu chake Abu Huraira kwamba Abu Huraira ni kafirun dalu, nasema dalun zindikun dalun munafikun kafir, nazungumza sarahatan. Sasa yule Mustafa Sibaili katika wanawachuoni vile vile ambao alikuwa kitegemeo katika zama hizo miaka ya 50 na miaka 40 huko, si wanawachuoni wa leo, lakini ilikuwa ushia ujui. Sasa asema hivi, baada ya kusoma kitabu hicho ngasema kwamba sisi basi na ushia. Sasa ukisangaa haya leo kuna Kardawi na wengineo, bali wakubwa wao zaidi hawajui mambo haya, ni kutoka wakubali wakina Mahmud Shiltuti. Sasa Mahmud Shiltuti alikuwa yeye ni mkuu wa chuo kikuu cha Azhar, akaambia baba wafungwa hapo, hao sio wazee tu, sio pamoja. Akakataa kata kata, akaingia katika mchezo, sio nifahamu. Kwa hiyo tukisema kwamba hawajui ushia, ningesema hata Kardawi pia, nani Kardawi? Kuna mambo ya dini makubwa hayajui na kujua hili. Kwa hali ya wasuoni kweli, ana baadhi ya mambo katika fikri ya Kiislamu, katika baadhi ya mambo anayajua, lakini mengi hayajui. Sisi tumefahamiana basi, fahamuni hivyo. Nabii Kamili sallallahu alaihi wasallam sasa ndio dakika 5 magharibi mengi. Haya, malizeni na mwalimu hadhara yetu. Ushauliza labda tumkaribishe mtu mwingine. Naam, basi wewe tukaribishe pale. Haya, hapa alafu pale alafu pale leo ni swali. Na muuliza Sheikh. Yaani nataka kuuliza kwamba katika mhadhara wako ulitaja kwamba hakika waliofanya fathati nyingi katika historia ya Islamu ni watu wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Ama mashia wao sio nyingi zote. Nyingi zote. Ama mashia wao kwa hakika hata mmoja. Kama hata mmoja. Na kuna ahadi ya wao kujinasibisha na Ali sana. Sasa tukisema sisi Ahlus Sunna wal Jamaa na maana na Ali. Yeah, ndiyo. Sasa hivyo utakapompa hoja hii labda mshia, akakwambia unasemaje hata mmoja wakati Ali na ambao ni katika sisi yupo. Maana sisi tulishaambiwa na mtume kwa Ali, akaambiwa na mtume kwamba anta wa shi'atuka fil janna. Hiyo hoja wewe hadithi mwanzo na wewe kama wewe kama mtu usina kama utapambana na hoja hii itakuwaje? Sisi na mwingine. Na uligusia pia watu wanaoitwa atatar au atatariyun. Sasa hawa watu, hebu kwa kifupi unaweza kutu utafanulia kidogo tukawaelewa hawa watu ni wakina na wanaitwaje hivi sasa? Atatariyun ni watu ambao Mtume صلى الله عليه وسلم aliwazungumza katika hadithi yake ndefu katika Asharatu Saa, kama ni watu wasiliao ni maturuki, nyuso zao Mtume akasema kama jalmi mufarraqa almufarraqa, kama vile sahani zilizobondwa bondwa, wana nyuso zao ni pana na nyuso zao kidogo. Lakini kama ni watu wa kichina china hivi, na kwa hiyo wanatokea Mongolia, na Mtume صلى الله عليه وسلم akawaambia waacheni muda wa kuwa nyinyi umewaacha. Na bali imekuja katika hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ni hadithi ya kuchekesha kidogo, yaani Mtume awaambia masahaba kuna kisa kidogo, awaambia kwamba itafikia kipindi watakuja kushambulia dola ya Kiislamu, watakuja kushambulia Waislamu, yule anayekimbia kwanza atasalimika, na kundi la pili litakalokimbia wengine watasalimika, wengine hawatasalimika. Kundi la tatu hao hawatasalimika. Kuna mmoja kutoka masahaba akawa anatembea na farasi wake, farasi wake wawili, mmoja akampatia chakula na maji, mmoja atakiwa mwenyewe. Wakati wote nikitokea mshindo kama huyo, yule atakuwa kwenda mbio. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kwamba waacheni muda wa kuwa watawaacha. Asili yao ni Maturuki, lakini asili yao ni ule Uturuki wa zamani. Lakini wao waliishi katika nchi za Stani mpaka kufika Mongolia. Mongolia ni nchi maarufu na julikana. Mongolia ni nchi Ulan Bator, ndio kimkuna zake kitu kama hicho. Imepakana na India katika sehemu fulani, hata ni mpaka ya China. Na so, hao walikuja na kuna Waislamu wengi, lakini hao ndio walikuja. Watakuwa wapo wao. Mpaka leo wako Waislamu. Mpaka leo wako Waislamu. Kwa sababu nchi za Stani takriban zilikuwa na Uislamu pamoja na ukomunisti ulikandamiza. Na wakaa ukomunisti ulikandamiza kiasi ambacho kufikia kwamba yeyote atakayetangaza Uislamu marufuku kwa madrasa, marufuku kutangaza adhana, marufuku kufungua taratibu za tahfidh al-Qur'an. Ikawa ule Uislamu kama vile umepotea kwa muda wote ambao komunisti ulikuwa na nguvu. Lakini ulipoanguka komunisti, wakomunisti wakatokea mahufadh al-Qur'an, hawajulikani wamefika wapi. Vijana ambao walikuwa ndio wamefika ndani, mama zao walikuwa kuwasomesha Qur'an. Hii ndio faida ya kuwasomesha kina mama na watu kujua dini. Kwa watoto wamehifadhiwa katika madarasa za mama zao nyumbani. Kwa miji hii yote hii sehemu hizi walitokea watu hawa ambao asili yao ni Waturuki zamani. Na Mtume aliwazungumzia katika sharafu saa ni wao kuja kushambulia nchi za Kiislamu. Na kweli walikuja wakashambulia na wakafanya uovu mkubwa, na wao walikuwa si Waislamu bali kwa wao ni mushrikuni, wathaniyun. Kwa hiyo huo ni ufupi wa historia yao na siwezi kueleza kwa kirefu. Labda mtarejea wenyewe katika kitabu cha historia katika Al-Bidawa an-Nihaya, na maeleza ndani katika Tafsiri. Ukiangalia katika kitabu Ansabul Ashraf na vitabu vingine, Mujamul Buldan, atakuwa anazungumza kwa ufupi au kwa kirefu masuala ya asili zao na wapo na wanapotoka na wao wenyewe wakoje, bali na vitabu vya shuruhi za hadithi Fathul Bari na vinginevyo, atakuwa anaeleza anapofikia katika hadithi kama hizi. Naam. Kwa hivyo nende haraka haraka ili tu why time is. Malik ibn Mughira. Si Khalid ibn Mughira, naam. Kwa ufupi ni kwamba Malik ibn Mughira alikuwa ni Muislamu kisha akarikadi. Aliporitadi na akazungumza maneno ya ridda dhahiri shahiri, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipotumwa na jeshi la Abu Bakar as-Siddiq akiwemo Khalid ibn Walid, saifullah saifu min suyufillah na maslul, baada ya kusimishwa hujja na kujulikana kwamba ameritadi, Abdullah Khalid ibn Walid akamuua huyu bwana. Lakini alipomuua huyu bwana, leo tumuangalia kijana kwenye kitabu chake anamtukana Khalid ibn Walid na kumtetea huyu bwana. Malik ibn Nuwaira alikuwa ni Muislamu akartadi. Waislamu walipokwenda kupigana na murtadin, miongoni mwa watu waliouawa, Khalid ibn Walid alimuua huyu bwana na akamteka mke wake kama mateka, kwa sababu Uislamu ulifundisha. Mashia wasema kwamba hapana, kamuua kwa dhulma kwa sababu ya mkewe, na Khalid ibn Walid alipomuua mwanamke huyu, bwana huyu akaizini na mke wa Malik ibn Nuwaira. Aliandika hivyo dhahiri shahiri. Mtu ambaye ana kitabu hatimaye ni miongoka, yani ni tarjama au tafsiri au ni translation ya kitabu thumma tadaisu, ambacho kimefasiriwa na Musabba Shabani Mshia. Alifasiri kitabu hicho akaita hatimaye ni miongoka. Ukisoma baadhi ya kurasa utakuta pale aliandika Khalid ibn Walid akazini na mke wa Malik ibn Nuwaira. Sasa sio kwao mateka ni zinaa au la? Basi akazungumza kwa lugha chafu ili kumchafua Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu wa ardahu. Kwa hivyo sote tunaonyesha kwamba ni chuki, lakini kwa ufupi ni kwamba Malik ibn Nuwaira, hatuwezi kuzungumza historia kwa urefu kwa sababu wakati ushakwisha, ni mtu murtadi, alitadi katika dini, lakini kwa Shia ni Muislamu halisi, na wale Waislamu ndio wazinifu kwa wao na ni watu wao. Naam Sheikh. Ustazi, mkwata mkwa nataka umifahamishi kuna kitabu ambacho kwa sahibu Mashia wakitawanya katika wilaya ya Kondoa. Kitabu hiki mkwele ushia kina sharia kutoka ndani kitabu ya Halsuna Halsuna. Asa kiuwa na nembo wameandika Muhammad, Ali, Allahu katikati, Fatuma, Hassan, Hussein. Sasa hivi kitabu hiki nazagaa sana huko Kondoa, nishe yaani nishe onegana ni kinafahamika mkwa sana. Na wanaokuonavyo ni hama kutafara ambao ndo wanadai kwamba ni ndugu zao, lakini hawafahamiani. Sasa tanbi hivi kwa hao kwa hadia ambao sisi tunasoma dawa kwa nini? Basi mbaya watu wa Kondoa hapa hawapo. Kama hapo ni wale ambao wako msikini kwa tafsiri, lakini wenyewe hatuwezi kuwafikishia ujumbe kwa sababu wako mbali. Labda kwa njia ya kaseti. Lakini yote ni kwamba wengi katika Uislamu hawaja ufahamu kina nani Mashia. Na kwa bahati mbaya tuseme labda Mwenyezi Mungu ma'al asafi shadidi ametupa mtihani. Na hiyo yote ni mtihani ili tutoe juhudi sisi. Sasa Mwenyezi Mungu ametoa mtihani mkubwa kwa kuleta serikali ya kimapinduzi ya Iran. Serikali hii ndio inayodhamini kila kitu. Vitabu vyote vinachapishwa kwa mfuko wa ubalozi wao, kwa sababu kwa ubalozi wao kuna kitengo maalum cha kudhamini harakati za ushia kila nchi. kuonyesha kwamba ushia unaenea. Kwa hiyo waandishi wanaandika vitabu, vimechapishwa, vingine vipo London, vingine vipo Tanzania, vingine wapi, vimechapishwa. Kile kinapotoka kitabu halafu kinagawanywa bure wala hakiuzi. Simuelewa. Kwa vitabu vinatawanywa, kuna bila nasi kila siku kwa vitabu, kesho katua hiki, leo katua muta, ndoa sahihi, kesho katua taqiya, kesho kuna katua ukweli wa hadithi karatasi, shia na sahaba, shia na Qur'ani, shia na hadithi, shia na kadha. Basi wao wanatoa tu vitabu. Lakini sisi hapa leo tukiambiwa ni pamphlet ya kila mwezi. Oho, itakuwa balaa kubwa. Hatuwezi. Na pengine wengine watatoka kwenye harakati kwa sababu kwamba swala ile waliwezi, kwa sababu ni swala gumu. Sasa huu ni mtihani ambao tumepewa sisi. Na mtihani huu kukabiliana nao sisi ni kuwabainishia Waislamu na njia za da'wa. Na sisi tupokee ujumbe wa mihadhara kama hii. Hata kama watu wa Kondoa hatukuwaleta hapa kwenye mihadhara, lakini wako baadhi watu wa Kondoa ambao wako hapa wanasikia mihadhara. Kwa hiyo wao wasikie maalumati haya, wasikishie ndugu zao. Na wabainishe ubaya wa popote walivyobida kusikiliza. Wale mtu asijafikirie kwamba hapo tutafarika katika safu za Uislamu, hakuna farka. Wao si katika sisi. Wao ni katika wao. Yaani wao ni katika hawa wa Mayahudi na Nasara. Si katika safu za Waislamu kwa itikadi. Pamoja na kwamba wanaingia katika safu za Waislamu, wakafali, wakafunga, wakafanya hivi, wakadhihirisha mambo ya Uislamu, lakini si katika sisi. Na bali wenyewe pia wanasema kwamba si katika sisi. Kwa ndugu zangu katika imani, tuifahamu haya na ujumbe tuwafikishie familia zetu na jamaa zetu, na tuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tumuombe Mwenyezi Mungu alete nusura katika dini yake, anusuru dini yake, anusuru sunna za mtume wake, na anusuru waja wake wema. Tumuombe Mwenyezi Mungu katika hili, kwa sababu maadui wametukalia vibaya sana. Kuna wengine wako ndani yetu na wengine wako nje yetu. Lakini intasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a. Mkisubiri na mkavumilia kwa Mwenyezi Mungu na mkamcha Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi haviwezi kuwadhuru nyinyi vitimbi vyao kitu chochote. Inna Allaha bima ya'maluna muhit. Sasa Mwenyezi Mungu kwa yale anayotenda yeye ameyazunguka yote, anaweza kuyafungua mara moja. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama tulizungumza kwanza kwamba kwamba Arusha ndipo ambapo kuna wafadhili wengi, nani amejitoa